Deci, L-am văzut frunte și l-am împășat în iestări, de mâine și de preaturate ale Fecioarei și pururea Fecioarei Maria. Astăzi, fraților, de cum îmi spune Sfântul Apostol și Evanghelistul Ioan, ce în vremea aceea au adus părinții pe Iisus pruncul în Ierusalim ca să-l pună acum în casa Domnului, înaintea Domnului după legea și cea veche a lui Moisei, care zicea, că toată partea bărbătească ce deschide tuhezele, Domnul Dumnezeu se va chema. Deci l-a adus părinții pe Iisus Domnul și l-a adus înaintea lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, spun la Sfânta Sfintelor, în Ierusalim, aducând pentru el cele ce îi îndrise legea. Două culturele sau doi cuide de porumb ca jertfă. De brat a spus că ne minunăm și spune o atât în înțelepciune și al cunoscutului Dumnezeu. Iată, fraților creștini, Maica lui Iisus Hristos, Maica Domnului care, prin lucrarea Duhului Sfânt, a sfârșit pe unicul Fiul al lui Dumnezeu, deci o persoană de născută a trăime, fără de patimă, fără de putere. Și după fie omenească ca om, dar după lucrarea fiului mai ești nu, pentru că nici strămâța nu s-a amestecat cu viața nată, ci numai lucrarea Duhului Sfânt. Și nașterea Mântuitorului din tot Dumnezeiască a fost și curată. Ce curățenie trebuia mai și Domnului să aștepte 33 de zile și cu încă de o zi de 7 zile până a treia împrejur, deci 40 de zile, ca să se curățească și nu numai după aceea să intre în casa Domnului. Acestea erau biciuite de prorocul Moisei, oamenilor celorlalți să copie și omenești. Dar pentru mai cu Domnului ce curățenie putea să aibă, să se trebuiască. Dar ca să venească legea, a trebuit să aștepte aceste zile să vină în casa Domnului, preascultă Născătoare de Dumnezeu și așa cum a spus și spune și Sfintele Cărți, prorocul Zaharia, preotul Bisericii Decibei, când a venit Maica Domnului Bunăzit, aducându-l în biserică, i-a dat loc Sfinte de Picioare Maria, Mamei lui Iisus Hristos, în locul unde era rădit Picioare. Pentru că prorocul lui Dumnezeu, de care i-a cunoscut, avea Domnul adevărat, după Maica Domnului, deși era mama adevărată și i-a născut prin Sfintele ei și Dumnezeu de adevărat. Pe Iisus Hristos, dar era nevinovată și era păcurată și deci nu avea în Dumnezeu. Pentru asta i-a dat loc să șeagă în loc care era înainte în Biserică Fecioară. Ne minunăm de bunătatea lui Dumnezeu, de smerenia lui cea adâncă. Deci tot așa a făcut și când Mântuitorul Hristos a început să propovăduiască Evanghelia Părintei lui Dumnezeu, misiunea sa mesianică. Când și-a ales apostolii, s-a venit mai exact să se boteze ca să se boteze sub mâna Domnului. Ce curățenie trebuia Domnul Iisus Hristos din apă în Iordanul? Niciuna. Pentru că Dumnezeu adevărat și om adevărat, dar fără de păcat, unicul caz. Maica Domnului, prorocii toți Sfinții Apostoli s-a născut și ei cu vorbirea și omenești, era nestricat cu casă și bărbătească așa după legea Fiului, dar toți Sfinții, la fel, în numai însuși, Mântuitorul Hristos, singurul om, dar nu numai om și Dumnezeu. Deci a venit la Iordan să se curățească în adânc în plinăciune. A venit la Iordan să primească botezul, nedreptului botezul, dar ca să nu dea nouă. Deci avea să spună tot mai din creștinismul, mai ales între ei. Cum să dea botezul său creștinilor dacă el era botezat, dar cum să pună să îndeplinească legea dacă nu avea să o execute, după cum era rânduită de prorocul Moisei. Deja de netrebuindu-i potretul la a venit să te lucească gălzat. Când Sfântul Teodor, înainte de Dumnezeu, să le păta de acest lucru și nu trăia să poteze. Când a intrat Domnul Iordan, apele s-a întors, apele Iordanului s-a întors înapoi, nesuferit Sfântul Dumnezeu. Deci, iată și astăzi, frate, cum să știți, Mântuitorul nostru, Hristos, la 40 de zile, a venit cu iubirea sa Maică și cu Sfântul Iosif Logodnic Fecioarei, a dus în casa Domnului după legea prorocului Moise, pe toată partea împărtășească și deschide frântă și deschide Dumnezeu să va chema. Deci a venit la biserică și a adus doi pui de turturele pe care le-a dat Domnului preotului ca jertfă. Ne punem întrebarea, de ce trebuia să aducă aceste cruce? Că spunea că doi turturele sau doi pui de color. Se spune despre turturele că sunt așa de iubitoare de sus, că dacă unul dintre ele pierde sau moare, nu mai caută apă să fie în viața ce vine să trăiește. Și ca semn de doliu, ca semn de reacă din mine, nu se așează turturica pe care o pierde niciodată, ci ea se așează și stă numai pe dragă uscată. Iată, că ne facem acum la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, la soțul sufletelor noastre, așa cum spunea Ilie Miniatis în ziua de vine la patimii Mântuitorului. Când zicea, și o, Iisuse, sufletul sufletului meu, te-a trecut cu putință, te-a și ascuns în inima mea și nu te-a străsat să mergi la cruce. Dar doar mie, că inima mea e putre de depăcată și înclinată și tu ce te-a tirat, mai bine decât să faci cruce, de tot în o inimă de aceasta. Iată ce spune sufletul sufletului meu. Deci mirele nostru Iisus Hristos să avem mare grijă nu cumva soțul nostru să-l pierdem, iar dacă prin păcate l-am pierdut temporar. Să facem ca și cu bunica, să nu ne mai așezăm pe crangă verde, adică pe voile trupului, pe patii, pe destrămări, pe crime, pe toate celelalte fărădele și păcate și numai pe crangă uscată, pe post și pe rugăciune și pe milostenie. Pentru că negreșit, noi suntem oameni neputincioși și păcătoși. Nimeni nu este drept înaintea lui Dumnezeu și nimeni nu e fără păcat, fără numai unul Dumnezeu, Iisus Hristos. Deci nouă ne trebuie fi oricând de la Dumnezeu mila să rugată și ne trebuie fi mărturisirea tuturor pentru că noi greșim. Că în păcate ne-am zălăstit, în păcate ne-am născut și în păcate am crescut și creștem în lumea aceasta. Voluntar sau involuntar omul greșește. Pentru asta s-a pus reabilitare în biserică. Normal, după ce am făcut legământul acela solemn, votul păgăduinții noastre la botez, când ne-am lepădat de satana, de lucrurile lui, de pompa lui, normal trebuia să nu mai greșim. Haina îngerească, care simbolizează haina îngerească de scrisma, aceea albă, trebuia să o păstrăm neîntinată și nepătată. Așa cum ne-am păgăduit înaintea lui Dumnezeu, în fața îngerilor, și cuvintele noastre s-au scris de către puterea îngerească în cartea vieții. Normal trebuia să nu mai greșim și nu trebuia să mai îndinăm haina de fel. Dar Bunul Dumnezeu, pentru că știe firea noastră și neputința firii noastre, ne-a dat reabilitarea, mai bine zis, taina pocăinții spovedanii. Ori de câte ori greșim, ori de câte ori cedem, să ne ridicăm, să ne sculăm, să mergem la medicul acela supărat, la Dumnezeu cel pământean care este duhovnicul. Atâta putere de a da Dumnezeu oamenilor, preoților, că preoții se numesc Dumnezeu pământean, care are puterea de a lega și vindeca păcatele oamenilor. Oricât ar fi și oricum ar fi, dar altul din oameni, afară de taina preoției și arhiviei, nimeni nu are puterea să vede să vindece. Nici sfinții, că au fost sfinți și au făcut minuni. Cu cutezare să ne fie chiar și Maica Domnului, deși este prima persoană lângă Dumnezeile. Și nu este rugăciune, și nu este rugăminte, și nu este o cerere a ei ca să nu gândească cu Dumnezeu. Dar numai prin rugăciune și numai prin acelea ajutorului Dumnezeu și mila. Dar preotul din vechi, el leagă și dezleagă prin puterea Dumnezeu și mila. Deci a da reabilitarea ca să venim orice câte ori greșit înaintea preotului, să spunem înaintea lui păcatele, pentru că între duhovnici tine care te mărturisești la mijlocul de Hristos. El ascultă mărturisirea, El este martorul și știe și inima și renunții tuturor și ce mărturisim. Preotul este numai martorul că tu le-ai spus complet păcatele sau nu le-ai spus. Deci iată ne-a dat reabilitarea ca noi, ori de câte ori găsim, să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne bucurim ca Dumnezeu să le ierte. În legea cea veche, legea mozaică, locul de întunecime era numai în Ierusalim. Dacă erai în România sau erai în America, în Franța sau unde erai, trebuia să faci atâta cale ca să mergi la casa lui Dumnezeu în Ierusalim. Și acolo să spui dorința ta să spui în cap și păcatele. Iar atunci, fraților, te știi. În legea Darului, în legea lui Iisus Hristos, nu trebuie să lăsăm țara, să mergem în altă parte în lume, să venim la biserică. Și biserica de multe ori e chiar lângă noi. A fost timpul când trebuia să duci și mai departe. Dar dacă Dumnezeu a dat libertate și a adus aminte de, noi nevrednicii, pentru meritele înaintașilor noștri, astăzi, avem aici biserică, astăzi avem aici o catedrală. Aceasta se datorește mie lui Dumnezeu, se datorește vrednicii înaintașilor noștri. Și, în final, judecăților lui Dumnezeu care nu este, care nu sunt cercate de mintea omenească. Deci, iată că nu avem cuvânt, iată că nu avem motive să spunem că m-aș fi dus la biserică, dar m-am mult. M-aș fi dus să mă trezesc pe casele, dar m-am mult. Nu că am avut biserică, m-am dat de avem acest privilegiu. Să mulțumim Dumnezeu de toate și pentru toate. Va veni și o vreme în aceea. Că negreșit trebuie să vină, mai ales pe timpul de inima anticrist, care cunoaștem că nu-i departe. Va veni și vremea aceea să nu găsești biserică, nu în România, dar poate chiar pe loc. Să nu găsești preot, că vor fi închiși și torturați și închiși. Martirizați. Va veni și aceea vreme. Nu o dorim, dar ea e rânduită de Dumnezeu și vedeți, Sfintele Scripturi niciodată n-au mințit și cuvintele Mântuitorului sunt adevărate, cum a zis Mântuitorul. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și toate se vor împlini de tot mai. Deci, fraților creștini, să venim la biserică, să ne mărturisim păcatele, să iubim biserica, mai ales pe biserica, este mireasa lui Iisus Hristos și pentru ea s-a vărsat sângele tot pe altarul crucii pe Golgota și a sfințit-o. Biserica se mai numește și e Maica noastră a creștinilor, pentru că ea ca pe Domnul izboară de cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Este să ne întoarcem iarăși la cuvântul nostru pentru tulburările care le-am zis, păreotul lua aceste păsări curate și una din ele o julia pentru păcate, iar altuia îi dădea drumul să se ducă. Aceste păsărele, aceste păsări, două, simbolizează cele două fii ale Domnului nostru Hristos, cea dumnezeiască și cea omenească. După cum turturica, care i s-a dat drumul de către preot, a rămas nepăcănată și sănătoasă, la fel, firea dumnezeiască a Mântuitorului Hristos a rămas fără patimă atunci când firea omenească, ca om, a fost răstignit, a fost pironit în cruce, a fost înfrișat și prin coastă dreapta Mântuitorului a ieșit sângerișată. A fost înmormântat, a fost îngropat cu Domnul, dar care să prezintă via. Deci aceste păsărele, aceste două, simbolizează ceea care i-a dat drumul, deci fiea dumnezeiască care a rămas fără patimă, iar surgiurita care era jertfită pe altar, altele de tot, ea simbolizează, simboliza firea sau omenească a Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru aceasta, a rânduit Bunul Dumnezeu ca Biserică să aducă jertfă și curățenie pentru drum. Iată Mântuitorul Hristos a venit cu Maica sa la 40 de zile, căutând prea Sfânta Fecioară a curățirii netrebuindu-i, așa cum am zis. Dar în acest moment când Iisus Mântuitorul a fost adus în Biserica Domnului, de către părinții săi, în acel moment a venit prin Biserica lui Dumnezeu, așa cum spune Sfânta Evanghelie, și era un om de familie, al unui Dumnezeu, bătrân de zile care el aștepta mântuirea lui Israel. Acest om al lui Dumnezeu, spune și Evanghelia, era drept înaintea lui Dumnezeu, că dacă n-ar fost un om drept, n-ar fi fost vrednic să primească în brațele sale pe cel ce are și cerul și pământul pe Dumnezeu Dumnezeilor, pe Domnul Iisus Hristos. Dar venind cu Duhul în biserică, iar venind în biserică și văzând pe Iisus Hristos Mântuitorul, l-a luat în brațele sale, a binecuvântat pe Dumnezeu și ca un proroc a cunoscut și a trebuit ce trebuia să fie. Și a zis aceste cuvinte: acum s-o văzește pe Domnul tău stăpân după cuvânt, s-o împasă pe văzură ochinei mântuirea ta, care ai venit înaintea creștilor tuturor lăbarilor. Lumină pe Dumnezeu și la Dumnezeu tău Israel. Cine era acest om? Simeon. Era așa un bătrân înțelept, un cărturar vestit al lui Israel, care îi se hotărâse de Dumnezeu pentru neștedința lui să nu vadă moartea până când nu va vedea pe unsul Domnului, pe Mesia. Ce s-a întâmplat? Cu 300 de ani, 350 înainte de era noastră creștină, cu Romero, cu Latin, cu Lumbăracul Egiptului, mare om și învățat și înțelept, a vrut să cunoască știintele ce îl împrejura de pe glor și a vrut să știe și despre legea prorocului Moisi, despre Sfântul Talmud. Și atunci a chemat pe înțelepții lui Israel, care a fost 70 la rămă, să-i tâlpuiască în limba egipteancă, egiptenească legea mozaică. Se spune că le-a făcut acolo în împărăția lui un palat unde avea 70 de camere și fiecare dintre acești înțelepți bătrâni tălmăcea și traducea în limba egipteană legea prorocului Moisei și când le-a avut și strajă ca nu cumva să treacă de la o cameră la alta ca să copieze de la celelalte, după el ce-a fost a vrut să-i explicească, să vadă în final corespunde traducerile fiecare dintre ei. Pentru asta dacă la fiecare cameră în care și ore rătuite ca să traducă în limba egipteană legea lui Moisei. citească capitolul acela care îi zice: iată, Fecioara Domnului se va lua și va naște fiu și va chema numele Emanuel, ce se târguiește cu noi Dumnezeu. Ajungând la acest capitol, la acest verset, a vrut să șteargă Sfântul Simeon acest conținut, că a spus și noi, ce e greșeală, cu Fecioara să nască fără bărbat. Și nu, Raviera să șteargă de acolo, Îngerul Dumnezeu l-a oprit și a zis, ce trebuie să faci? Nu este greșeală. Greșit pe mintea ta care nu înțelege adevărul. Și păi cum se poate acest lucru? Și n-a crezut și i-a spus, pentru că n-ai crezut și nu crezi, să nu vei gusta moarte până când nu vei vedea pe același și vei lua în brațele tale. Deci era bătrân de zile, avea 372 sau și mai mult ceva de ani, bătrânul Simeon așteptând și luptând greutățile bătrânețe așteptând moartea. Atunci a venit el în biserică cu Duhul. Și încă după ce l-a așteptat Îngerul, el încă nu s-a împlinitat de plin de adevărul lui Dumnezeu. Și că spunând mergând de ce spre casă, a vrut să mai explicească încă o dată să știe adevărul și avea inel în mâna lui, l-a scos din lege, l-a aruncat într-o apă și a zis, zice, atunci se vor împlini aceste cuvinte când inelul va veni singur, iarăși în mâna mea. Dar mergând el spre casă și fiind în oraș, a văzut undeva unde se vedea niște pește. Bine, asta a fost nu în ziua aceea, sigur, după ani de zile. S-a dus să cumpere și el pește și a luat un pește mare și când a dus acasă și l-a dus în legat, ce credeți, a găsit din negul lui în acel pește. Atunci s-a încredințat el cu adevărat, că știi, cuvintele Domnului niciodată nu vin și trebuie să fie la sfârșie. Și acum venit cu Duhul, adică cu Tatăl Duhul Sfânt, a venit în biserică Sfântul Simeon și a ținut dezlegare, după ce a luat pe Duhul Iisus Hristos în brațele sale, a ținut dezlegare, cum a zis acum, frumăzește pe Duhul Sfânt. Deci era prunc, dar el nu vedea prunc și se ruga ca la un Dumnezeu și era dezlegare din viața aceasta. Spune din tradiție că chiar în ziua aceea el s-a dezlegat din trup și s-a dus la părinții săi, s-a dus mai de seamă în iad, ca să propovădească și acolo venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că, fraților creștini, înainte de legea darului, înainte ca călharul din dreapta Mântuitorului, de a fost răstignit, care a răpit Raiul, cum a zis Mântuitorul atunci când tâlharul l-a mărturisit și a zis, Doamne, pomenește-mă când revenim cu împărăția ta. Ce i-a zis Domnul? La mintic ție, astăzi vei fi cu mine Rai. Deci mai înainte de el, nimeni nu mergea în Rai, mai înainte de tâlharul. Tâlharul este acela care a răpit Raiul și a deschis Raiul. Deci și dreptul Simeon a mers în iar, chiar și mai târziu, cu 31 de ani, Sfânt Ioan Botezătorul. Sfânt Ioan Botezătorul, care a fost decapitat de către Ierod, un an jumătate înainte de răstignirea Mântuitorului, cel a mers tot în iaș. S-a mers ca să propovădească și acolo pocăința, venirea Salvatorului și Mântuitorului care a dat să vină Iisus Hristos. A fost și acolo necredincioși, că nu toți au crezut încă. Pentru asta și Domnul Hristos, când a venit de a sfârma forțile de arama de iadului, atunci când s-a răspunit sufletul său de pe gândul ta s-a comunit în iad, ca să scoată de acolo pe totul părinții noștri, Adam și Eva și pe cei care au crezut. Atunci Domnul a sfârmat forțile de arama când îngerii mergeau înainte și ziceau, ridicați-vă forțele voastre și vă ridicați forțele cele veșnice și va intra împăratul slavei. Și când a treia oară aceste cuvinte s-au zis sau ce-a ajuns s-a sfârmat, s-a topit ca ceara. Și atunci Domnul Hristos a dat o mână lui Adam și la lui Eva și a zis, ieșiți credincioșilor la înviere. N-a spus, ieșiți toți. Și mai cei ce au trezit. Pentru că Sfântul Simeon, mergând în ea, a propovăduit pocăința și le-a spus, pocăiți-vă și credeți în Mântuitorul că va veni, e pe pământ, chiar nu l-a luat în brațele mele. Iar Sfântul Ioan Botezătorul, când a mers, în ea a spus, zice eu, l-a botezat în râul Iordanului și cât de curând și de gradul va veni și ne va scoate. Deci iar Sfântul Simeon a mers în ea ca să propovăduiască. Ne oprim aici, pe data și ne punem întrebarea și chiar avem obligația să spunem ce aducem noi Mântuitorului Hristos ca jertfă, ca mulțumire. Vă aduceți aminte că încă era strâng când este în Betleem, iar magii la răsărit au venit și a adus darul. Vedând că i-a adus darul, cel mai mic dintre ei, dintre cei creierești care se numea Melchior, a lăsat, după ce s-a întors în Persia, a lăsat coroana, a lăsat împărăția și a venit în pământul lui Israel, în Nazaret, și a urmărit pas cu pas evenimentele ce au urmat și viața Mântuitorului Hristos. Și în final, după ce Domnul s-a răstignit și după ce a înviat, s-a lăsat la Tatăl, a lăsat toate și lumea și a ajuns să fie unul dintre ficașii și bunici. Iată, Sfinții Apostoli au lăsat toate și au venit cu Mântuitorul Hristos, așa cum le-a zis și ne spune și nouă. Pe mine de-aia nu poate să vină după mine dacă nu va lua crucea să urmeze mie. Și după aceasta spune mai departe, tot vor cunoaște că ai mei ucenici sunt totul de tăiată la noi pentru voi. Deci, iată, au lăsat totul. După aceea, ne punem și noi întrebarea. Ce jertfă aducem noi Mântuitorului Hristos? Iată bătrânul Simeon, 372 de ani a plinicit din pământ, până când s-a împlinit să primească în brațele sale de cel ce a adus el și pământul. Când Ana prorocița care a zis 84 de ani avea în văduvie și nu lipsea de la biserică, în post și în rugăciune. Sfinții părinți, Ioachim și Ana, care a avut numai o singură frică și așa pe rugăciune și păgăduință de la Dumnezeu, care o iubea mai mult decât de ochii săi și decât sufletul lor. A făgăduit lui Dumnezeu și o aducă, dar, și la ascultată de trei ani, a avut o casă în biserică și a venit lui Dumnezeu. Dar noi, pentru sufletul nostru, fraților de tine, oare, nu se cade și noi să aducem lui Dumnezeu jertfă, să aducem și noi dare, să aducem și noi mulțumire, pentru că mulțumirea este cel mai scump odor și împărăteasa faptelor bune. Poporul iudeu a fost popor ales și a apelit pentru că a fost scârșitor, a fost nemulțumitor. Deci, le aducem aminte de dreptul Iov, care a fost așa de rugat, a fost 10 copii. El mulțumea lui Dumnezeu când avea atâtea bogății și nu știa numărul lor, dar în aceeași măsură mulțumea și când nu mai avea nimic, după ce diavolul l-a ispitit, dă lui Dumnezeu voie. După ce l-a ispitit și a ajuns sărac, a ajuns fără de copii, pentru că diavolul a răsturnat casa pentru copiii lui și au părut. A fost părăsit încă și femeia lui, care spunea și până când rați. Zi un cuvânt înainte de Dumnezeu și mor, și până când rați. El a acceptat și a spus, ce femeie nesocotită. De ce spui așa? Dacă noi am primit pe cele bune de la Dumnezeu, de cele rele, de ce să nu le primim? Ce spunea el? Domnul a dat, Domnul a luat, fiindu-ne Domnul binecuvântat în veci. Acestea era cuvintele dreptului Iov. Și când era bogat și sănătos și avea de toate, și când era sărac, fără de copii, părăsit și chiar de femeie, plin de putere și certat chiar de prietenii lui. Că a venit trei prieteni să cerceteze și în loc să nu îi l-a certat și a zis, dacă n-ai fost păcătos, n-ai fost pedepsit de Dumnezeu. Lucru care se întâmplă și între noi de multe ori. Vedem pe fratele nostru, vedem pe vecinul nostru, vedem pe cel poate care ne-a făcut bună cândva. A căzut în boală, a căzut în necaz, închis, în termită, sau o mare nenorocire. Ce spune? Așa e trebuit, așa mi-a făcut, așa face. Dar de ce nu spune și noi pentru noi când ne bagă Dumnezeu? Așa am trebuit că am greșit când ai venit Dumnezeu. Dar cine nu greșește? Cine ar fi la care nu greșește? Deci iată, dragi voi creștini, că își trebuie să avem partea cea bună aceea, sigur, a mulțumirii. Dar mai înainte de toate, să facem tot posibilul ca să primim și noi nu în brațele noastre, dar în sufletul nostru, în inima noastră, pe Iisus Hristos, pruncul, care se jertfește zi de zi în Biserica lui Dumnezeu pe Hristos, care este Sfânta noastră. Prin post și rugăciune, ca și Sfânta Ana Prorocița, prin milostenie și nebunzegrinirea poruncilor dumnezeiești ale Evangheliei și noi să facem tot posibilul. Ca să ne împărtășim cu Dumnezeu cine tari. Iată, mai sunt 3 săptămâni fără de asta și vine postul cel mare, care e părăsit de Dumnezeu, mai ales pentru pocăință și pentru spovedanie și împărtășanie. Deci facem tot posibilul că cel ce nu primește Sfintele Taine, trupul și Sfintele Domnului acela e mort, deși se pare că are umbra vieții. Chiar Domnul Hristos a zis, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea Sfintele meu, nu are viață cu el. Deci este mort, chiar dacă îi se pare că viețuiește. Fraților creștini, iată, suntem aici, în această biserică, în această catedrală miraculoasă, în aceasta care nu este altceva decât voia pronia dumnezeiască și o sârbia și munca mai întâi de toate a Părintelui Iacim Andrii Fabian, numai puțin a celor care în opția lui, numai puțin a dumneavoastră ca creștini, și nu mai puțin, chiar a celorlalți care prin toate posturile țării s-a adus bărișorul acela al Văzutului. Cum a spus și Domnul în biserică, când un gaspăr din Andria și când ușia mii, toți venea și puneau bani. Unde puneau mai mulți, alții mai puțin, iar când a venit femeia aceea care avea numai 2 bărișori, aia i-a adus și i-a adus acolo. A rugat Domnul Hristos facerea de bine și dragostea acestei femei și a spus, de când voi toți mai mult a fost această fărbă. De ce? Nu că a spus că nu se știa numărul banilor, dar neața a spus, atât a spus. Deci tot ce a spus, tot a dat. Dar oare noi dăm tot ce avem? Dacă am dat tot ce avem, puținul care este adevărul al nostru. Foarte ușor am câștigat Împărăția Cerului. Deci, iată, la această biserică ortodoxă, care s-a pus de către dumneavoastră creștini, împreună cu Părintele Flavian, cu soborul părinților și fraților, și a altor creștini din oraș de aici, din capitală sau și din altă parte. Pentru asta să mulțumim lui Dumnezeu și biserica care credeți că se construiește și acum și acoperită trebuie să o înfrumusețăm, trebuie să o îmbogățim și să o vedem exact ca pe o mireasă, că adevărat cum a zis pe mireasa lui Hristos. Suntem venit astăzi aici, în această biserică, la rugămintea Părintului Iacim Andrii Fabian. Am venit din partea mănăstirii, sigur, cu câțiva părinți, pentru că ceilalți sunt și ei în altă parte duci, tot pentru acestele pentru Sfânta Liturghie și Sfântă, că a venit Părintele, sigur, Cipriac, a venit Părintele Ierul Diacon în Dionisie. Nu am la mai mult diacon, pentru că am mai avut și mai avem și aici. Sigur, a venit și Părintele Nicon, arhimandritul care e și el de aici din București, a venit să îi crește inima văzând că aici în oraș și cui nu-i crește inima cu toată biserică așa cum moarte și împotrivită. Și dacă eu am amintit și de celălalt, sigur trebuie să amintesc și șoferul care ne-a adus Părintele Nicolini. Că poate eu nu mai am acum. nu mai știu ce. Frați creștini, ce vreau să zic? A venit aici în necruntarea de acestui mitropolit la Sfânt. Am promis și altă dată că s-a întâmplat că tot din cauza de necruntate n-am putut veni, chiar și de botezul Domnului a venit de acestui nostru mitropolit. Și atunci Dumnezeu s-a dat un pic de iarnă, dar la mine am încurcășat și a trebuit să venim să ne primim sigur că Dumnezeu. Nu putem face nimic pentru că este citit timpului frigului. Dar eu mă bucur că în inima noastră este focul căldurii dumnezeiești și acela va aduce dumneavoastră aici și le aduce tot și împreună. După puterea noastră, am oficiat în șterca de curgie și apără de scârbire. Vreau să vă mai zic că dorința noastră, chiar de acest lucru de Domnului Blasă ne-a zis, știți că ne-am dat interpretație și am dat voie să facă bisericii de mâine, o să mitropolia Sfântului Oare a rămas totuși cu biserica aceea arnică, aceea sfântă, modeste care este de-a însuflui și noi. Încă de-a am trebuit să facem și noi o biserică, o catedrală, o catedrală mai mare asta care este aici. Însă, am fost conștient că puterile noastre sunt minime, cele materiale de Dumnezeu. Dar în nădejdea dragostei lui Dumnezeu, în nădejdea puterii lui Dumnezeu și a magii Domnului, nu ne îndoim că vom aduce la îndeplinire această biserică, dar Dumnezeu ne va da sănătate și va da răbdare pe dreptate și cu noi cu Dumnezeu să dea pace, să dea liniște, în starea noastră și chiar în toată lumea, că vedem cu toții că nu-i de pace războiul. Chiar aici în autoritatea vecină, Iugoslavia, Bosnia. Și toată lumea, e numai un blocat. Dar Dumnezeu că ne mai ție, să ne mai stingă, să avem vreme de pocăință, să ne bucurăm de libertate, aducându-l Dumnezeu și noi frinos, aducându-l Dumnezeu și noi mulțumirea aceea, să nu distinge la Dumnezeu. Sunt atunci. Rugămintea noastră este ca să vă faceți părtași și biserică care își vrea la lucrurile de astăzi doar. Cine dorește, cine poate, sigur să dea un ban, să da, să facă și tot ce are lucrurile, pentru că biserica nu la lice. Vă aduc înainte de a încheia cu Domnul despre Sfântul Iuliu, care m-a dat un frat de oprimit, a zidit 100 de biserici în viața de a fost Sfântul Iuliu Monac și în biserica de-a 100 a avut ca el să fie mormântat. Dar Dumnezeu a binevoit ca să mă arăt frate lui Maizei să am fost eu mormântat deci în penultima, a 99-a. Iar 100 de biserici, de-a 100 a avut la sfârșire alții care rămân în viață. Dar mă duc aminte despre activitatea Sfântului Iuliu că așa de multe ori țină creștinilor ca să vină să ajute biserica, să dea un ban la biserică sau un mână pe voltare sau zici. Și era știut că Sfântul Părinte stătea în cale, cum era de cărțare și oprea pe fiecare. Bineînțeles, nu-i obliga, te-i ruga ca să dea mâna de ajutor la credință. Acum au trecut o căruță și erau patru inși cu căruța așa toată. L-a văzut pe părintele și a zis ce trecit, părintele ne va opri ca să dăm o mână de ajutor la credință, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog. Ce se face? Dar de mantea face. A făcut un spart foarte repede și a spus că ne faci unul de noi că-i mort, facează în căruță și îi las spune că nu putem să dacă mă oprește, nu putem să ne unem că nu se schide, că trebuie să mergem să mă contăm pe cel care e mort. Așa am gândit că așa și făcut. S-a lăsat un mort în căruță și îi las spune că așa nu a ajuns în dreptul bisericii unde se construia, Sfântul Iuliu aceea aveți, dragilor, faceți dragoste pentru Dumnezeu și dacă veniți la biserică, să ajutați-ne să construiți. Poți fi, două, trei, dar ei am spus că multă dragoste ai noi, dar nu putem, că avem multă încălță și nu putem să spunem, de asemenea, să spunem în multări. Dar Sfântul Părinte ar fi știgă, nu cumva, cum este minciună? Nu știe de părinte. Atunci Sfântul Părinte ce are? Spune știgă, spune tot ce vede, dar nu știe și mai cum mai departe. Au mai după aceea, sigur, că bucuros s-au plăcut și Părintele nu i-a mai auzit. Au mers după noi și aceea sunt chiar la cel care le dea în urmă, mai și toate, dar se pare. Ce să mai trage de el, îl scoară de nimic. Atunci a fost obligat să-l toate iar înapoi, să mă mai putezat cu capul de capul de sala mă, și la mărția și de pășurile. S-a spus, fiilor, nu este nevoie de Dumnezeu, ceea ce voi ați plecat, care este. Deci Dumnezeu a rânduit așa după dragostea voastră, după părintea voastră, de nivel, deci și nu putea să vă duc pe mie, dar ea nu e după aceea și n-am autorizat. Deci, nu sunt de răzbenie să fim ca Sfântul, dar ce spunem, vreți, nu vreți, vreți, nu vreți, noi vrem să vă facem așa un gând, să intrați cu toți în părintea lui Dumnezeu. Deși vă plictisim, deși știu că fiecare e necuficios. Fiecare are cu unul inimitat, dar nu mai spune. Dar stați-vă creștini. Cu ceea ce face pentru Dumnezeu cu aceea de amul. Cine dar cu toate rămâne al Iisusului? Unde ne-am găsit? Nu vreau să vă mai repet, pentru că Părintele Fabian Cielă vrea să vă spună câteva vorbe, dar va rămâne pentru Părintele Andrii aici în casă și Părintele Dionisii și Părintele Ostii, care va fi în momentul de Dumnezeu, voi spune Părintele de Aru, mic ajutor, Părintele Dumnezeu. Întâi cu Părintele rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos, care astăzi, la 40 de zile de la naștere, ca un punct a venit la 3 mesi vei, aducând mama ta de Sfântă, acești doi pui de Sfântările de Sfântărenie, netrebuind cum a lucrat. Părăniți și noi cu toată inima, cu tot sufletul, în Biserica lui Dumnezeu, ca dreptul Simeon, să primiți și noi, nu în brațele noastre, dar în inima și sufletul nostru, pe Mântuitorul Hristos, să-i spunem acum să vă zice pe rogi de intervenit, că cum vă împace, că am văzut și noi cunoști mântuirea ta, că Dumnezeu și Dumnezeu slavă, laudă deci vecilor, amin. Să vă mulțumim pentru vizionare. ca să poată răspunde aceste valuri, atât a fetei zile, să ne ficam ca să și noi care s-a luat atât și durători și de putinoși pe cei ce nu au răcătăție. Dar tot am dat să știu dumneavoastră atunci și eu, conducătorul Bisericii, să vină în salul său, conducându-i cu dragoste și cu demnitate cu Domnul Dumnezeu și copiii Sfântului Bisericii, se desfilează ca într-o bine curată și caldă de cuvântul Sfintelor Scripturii. Deci, încă o dată, Bunul Dumnezeu să fie în pace, în altă Sfântului Metropolitate, ca să fie și de nave, ca să fie și de lăsări, ca să fie și de urcaune, să-i fie în special în Dumnezeu într-o pace și într-o formă, într-o pace și într-o formă, care este cea mai de prețul Biserica lui Dumnezeu. După cum ați auzit și în cuvântul care se fie în Ierarhie, la Sfătioara, cu ajutorul Bunului Dumnezeu să zidească o catedrală. Fiindcă situația pecuniară este atât de deplorabilă, în zilele noastre, prețurile sunt atât de oribil de mari, cât puteți și dumneavoastră să ajutați să vă fie scrisă la polul, banul cărui de întotdeauna lucrește. Deci, care aveți dragoste, puteți participa cu ce puteți fiecare din puterile dumneavoastră, ca și Dumnezeu să ajunge tuturor să dea tot ce trebuie pentru suflet și pentru mine. Bunul Dumnezeu să sfârșească pacea sa, dumnezeiască inimile tuturor, să ne dea sănătate și putere ca să ne întâlnim și acum să ne vedem pe Dumnezeu, să ne se pline slava în veci vecilor. Amin.